בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד'. ובו התבהר עניין ראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה וסוכות וארבעה מינים והושענא רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה. על פי התורה תשעה תיקונין יקירין בסימן חף ליקוטי מוהר"ן חלק א', אין שם כל התורה מראשה לסופה. א', וזה בחינת ראש השונה, כי כל עבודתנו בימים הקדושים האלו, בראש השנה ועשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים ויום הכיפורים וסוכות וארבעה מינים עד שמיני עצרת, הכל הוא כדי לגלות קדושת ארץ ישראל, כדי שנזכה לבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש הישראלי. כמו שאמר רבנו ז"ל בעת שהגיד לעמו התורה הנוראה הנ"ל, שאמר אז בזה הלשון: מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. גם אמר שהעיקר כשזוכה האדם לנצח המלחמה לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל. וזה לשונו: באילן איש תקח גיבר תקיף. היינו, כשבא לבחינת ארץ ישראל אזי נקרא גיבר תקיף. כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי אל יתעלל חוגר כמפתח. אבל אחר כך כשנוצח אז נקרא איש מלחמה. עד כאן לשונו. נמצא שעיקר קדושת איש הישראלי ועיקר ניצחון המלחמה שצריכים לנצח בזה העולם, העיקר הוא לבוא לארץ ישראל. וזה בחינת עבודתנו בימים הנוראים הקדושים הללו מראש השנה עד שמיני עצרת. כי קדושת ארץ ישראל מתגלה בראש השנה, כמו שכתוב בשבח ארץ ישראל: תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה, שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל, כמו שמבואר בדבר רבנו ז"ל. נמצא שעיקר קדושת ארץ ישראל נתגלה בראש השנה, וזה בחינת כוונות כל המצוות והתפילות של ראש השנה. כי מבואר בכתבי הארי ז"ל שבראש השונה מתחילת הנסירה שמנסרים בחינת המלכות מראש השנה עד יום כיפור, ואחר כך בארבעה ימים שבין יום כיפור לסוכות, ובסוכות נמשכים כל החסדים פנימיים ומקיפים, ועל ידי כל זה זוכים בשמיני עצרת שנתחבר כנסת ישראל, שהיא בחינת מלכות עם דודה באהבה, ואז הוא עיקר שמחתן של ישראל. סוגריים: אין בכוונס, ותראה שעל יסוד זה סובבין והולכין כל הכוונות מראש השנה עד שמיני עצרת, הכל כדי לבנות ולנסר בחינת מלכות בשלמות, כדי להחזירה פנים בפנים, ששלמות תיקון זה מתחיל בראש השונה ונגמר בשמיני עצרת. וכל זה הוא בחינת ארץ ישראל, כי מלכות הוא בחינת ארץ ישראל, שהוא בחינת אישה יראת השם כמבואר בספרים. כי עיקר בחינת מלכות הוא לגלות מלכותו יתברך לכל באי עולם, שידעו ויאמינו כל באי עולם שהוא יתברך לבדו מלך מנהיג ומושל שליט בעולמו כרצונו, שעל זה אנו מתפללים הרבה בראש השנה ויום כיפור. כמו שאנו אומרים: ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך בארץ ציון וכו', מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך וכו'. וכן חותמים הברכה: מלך על כל הארץ, המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל כדי לגלות מלכותו לכל באי העולם, שזהו בחינת בניין המלכות המבואר בכתבים. וכל זהו בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת מלכות כנ"ל. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך הוא רק בארץ ישראל, ששם הוא ירושלים ובית המקדש, ששם עיקר התגלות מלכותו יתברך. כמו שכתוב: גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקנו הר קודשו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל: כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. ובשביל זה אומרים בכניסת ראש השונה מזמור להשם הארץ, שהוא מדבר מתגלות מלכותו ידבח, כמו שכתוב יבוא מלך הכבוד. וזה המזמור מתחיל מקדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב להשם הארץ ומלואה, שהיא ארץ ישראל כמו שפרש רש"י שם. כי עיקר התגלות מלכותו ידבח הוא בארץ ישראל, ועל כן בראש השונה שאנו עוסקים לגלות מלכותו, העיקר הוא לגלות קדושת ארץ ישראל, ששם תתגלה מלכותו ידבח כנ"ל. ב. נמצא שבראש השנה צריכים לכוון שנזכה מהרה לבוא לארץ ישראל, ששם עיקר התגלות מלכותו ידבח כנ"ל. ולבוא לארץ ישראל הוא על ידי תורה שממשיכין, כמבואר בהתורה הנ"ל, וזה לשונו. ובזכות התורה שממשיכין זוכין לארץ ישראל וכו'. ומבואר שם שאי אפשר לבוא לארץ ישראל עד שמכניעין תחילה הרשעים המונעים מוציאי דיבת הארץ. והכנעת המונעים הוא כפי התחדשות התורה. והתחדשות התורה הוא כפי הקדושה שנתווסף למעלה, עיין שם היטב והבן. והכלל, שמי שרוצה להמשיך באורי התורה, הוא צריך לשפוך שיחו בתפילה לפני השם יתברך. וכשמתפלל קודם הדרוש צריך להתפלל בתחנונים. ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם ולא יתלה בזכות עצמו. אף על פי שעכשיו נתעורר מטה עוזו של עבודתו, אין זה המטה כדי להתגאות אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים כנ"ל. אבל לפני השם יתברך יעמוד כדל וחרש וידבר תחנונים, ולא יתלה בזכות עצמו. וזה טעות שטעה משה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה שיקח ממשלת עוזו שיש לו ממצוות ומעשים טובים שלו, כדי להכניע רשעתם של הרשעים שבעדה כנ"ל, ואחר כך, ודיברת אל הסלע לעיניהם, אין דיבור אלא נחת, שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים כדל וחירה של הסלע, היינו לב העליון כנ"ל, לעיניהם דייקה, שיהיה הקהל בשעת מעשה כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם כנ"ל. והוא לא כן עשה, שזכר טובו וצדקתו בשעת תפילתו. שלא ישתמש עם המטה בשביל הקהל, אלא ישתמש עם המטה בשעת תפילתו וכו'. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא לבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם יתברך, ייתן, ואם לאו, לאו. אין שם כל זה היטב. ומבואר שם, שעל ידי טעות זה לא היה יכול משה לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, לכן לא תביאו וכו' לארץ. כי צריך לשפוך תפילתו קודם התורה, ואז על ידי התורה שממשיך זוכה לארץ ישראל, כי על ידי כוחות הרוחניות הנבראים מאותיות התורה שחידש, הכוחות האלו הן מלאכים ממש, והן מקבלין הכוח מאדום כדי לאנוש הרשעים המונעים בחרבה וקטלה. ואלו הכוחות הרוחניות, היינו המלאכים, הן לפי התחדשות התורה. והתחדשות התורה לפי הקדושה שנתווסף למעלה וכו'. ולפעמים הקדושה כל כך מועטת עד שהמלאכים הם מעוטי כוח, שאין כוח בידם לקבל כוח לאנוש את הרשעים בחרבה וקטלה, ואין להם כוח אלא להכניע את הרשעים בלבד ולהביא מורך בלבבם. ולפעמים גם זה הכוח אין להם, ואין להם אלא הכוח הזה לעורר כוח האומות על רשעים מוציאי דיבת הארץ. ולפעמים גם זה הכוח אין להם, ואין להם כוח אלא להשתיק אותם בלבד שלא לדבר סרה בפנינו. ולפעמים גם זה הכוח אין להם. הכל לפי מיעוט הקדושה וכו'. והכלל שאי אפשר לבוא לארץ ישראל אלא על ידי התחדשות התורה, שעל ידי זה נבראים בחינת מלאכים שהם מקבלים כוח מאדום להכניע המונעים מלבוא לארץ ישראל, שעל ידי זה דייקה זוכין לבוא לארץ ישראל. וכוחות אלו המלאכים שמקבלים מאדום הם כפי התחדשות התורה. והתחדשות התורה הוא כפי ריבוי הקדושה שנתווסף למעלה כנ"ל. וריבוי הקדושה שנתווסף למעלה על ידי ריבוי הנפשות שמתקשר הצדיק עמהם בשעת התפילה שמתפלל קודם הדרוש כנ"ל. דהיינו, כשאין ממשיך התורה על ידי מטהו זו של מעשים טובים שלו, רק הוא ממשיך התורה על ידי רחמים ותחנונים כעני בפתח. וגם על תפילתו אינו סומך את עצמו, כי תפילת יחיד לפעמים מואסים בתפילתו, רק הוא מקשר את עצמו בשעת התפילה עם רבים, דהיינו עם כל העדה העומדים בשעת הדרוש, ועל ידי זה תפילתו תפילת רבים שאין הקדוש ברוך הוא ממאס תפילתם. ועל ידי תפילה זו בהתקשרות נשמת רבים, על ידי זה נתעוררים רחמי השם יתברך ומשפיע עליו דיבורים חמים כגחלי אש מלב העליון, ועל ידי זה נמשכים לו באורי התורה גם כן משם. נמצא שיש לכל אחד מהעדה חלק בתורה, ואזי זאת התורה שנמשכת על ידי התפילה ברחמים ותחנונים בהתקשרות נשמת רבים. זאת התורה יש לה כוח גדול, כי על ידי תפילת רבים נתווסף קדושה יתרה למעלה. וכפי רבות הקדושה, כפי ריבוי הנפשות, כן ריבוי התחדשות התורה. וכמו כן יש כוח יותר למלאכים הנבראים מאלו החידושי תורה, שיקבלו כוח ביתר שאת מאדום להכניע הרשעים המונעים מארץ ישראל, ואיזה בחינה מהבחינות המבוארים שם בתורה הזאת. והכל כפי התחדשות התורה, כפי ריבוי הקדושה על ידי ריבוי הנפשות כנ"ל. ועל כן, משה רבנו שחטא בהכאת הצור, וכל הפגם שלו היה שטעה בעניין הנ"ל, שהשם יתברך ציווה לו לקח מטה עוזו בשביל העדה, להכניע הרע שברעים. והוא טעה, וסבר שצריכים להשתמש עם המטה בשביל להמשיך התורה. ועל כן המשיך תורה בכוח ובאונס, ולא ברחמים ותחנונים. וגם לא התקשר עצמו עם הנפשות בשעת המשכת התורה, ולא נתווסף קדושה למעלה על ידם. וגם מאחר שהשתמש עם מטה עוזו בשביל המשכת התורה, ממילא לא הכניע הרע שבעדה על ידי מטה עוזו, כי השתמש עם מטה עוזו בשביל המשכת התורה. ועל ידי כל זה לא היה כוח למלאכים הנבראים מהתורה לקבל שום כוח מאדום, והשיב לו לא תעבור בי. ועל כן לא היה יכול משה לבוא לארץ ישראל, והוכרח להסתלק על ידי זה. ועל ידי מיתתו נתווסף הקדושה על ידי נשמתו ותיקן מה שחיסר. כל זה מבואר מתוך התורה הזאת, עיין שם היטב והבן. ג. וכל עניין זה אנו עוסקים לתקן בראש השנה. כי ראש השנה זמן קהילה לכל הוא, שאז מתקבצין ישראל ביחד אל הצדיקים שבדור, ואז עוסקין לגלות קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת התגלות מלכותו יתברך כנ"ל. על כן צריכין אז להמשיך באורי התורה כדי לבוא על ידי זה לארץ ישראל. וזה בחינת התורה שאומרים הצדיקים בראש השונה בעת שמתקבצין עליהם. וגם כלל ישראל המתקבצין יחד במקום שאין שם צדיק שיהיה ראוי לומר תורה, אף על פי כן הם ממשיכין בחינת קדושת התורה על ידי מצוות שופר, שהוא בחינת מתן תורה שניתנה בכל שופר. ועל כן מזכירים מתן תורה בראש השונה, כמו שאנו אומרים, מתן נגלטה וכו', שכולו מדבר עם מתן תורה. ועל ידי זה אנו ממשיכים עלינו בחינת הכוח והקדושה של המשכת התורה, כדי לעורר כוח המלאכים הנבראים מחידושי התורה, שיקבלו כוח מאדום להכניע המונעים, כדי שנזכה מהרה לבוא לארץ ישראל, שהיא בחינת מלכות בקדושה, שאנו עוסקים לנסרה ולבנותה ולתקנה בראש השונה כנ"ל. וזה בחינת השינה והדורמיתה המובא בקוונס, דאפיל דורמיתה על זער אנפין, כדי לנסר את המלכות. דהיינו הסתלקות המוחין, שזו בחינת שינה, ואחר כך על ידי השופר נתעורר מהשינה, עיין שם כל זה בקוונס. היינו בחינה הנ"ל, שצריכים להמשיך באורי התורה רק על ידי רחמים ותחנונים דייקה, ולא יתלה בשום זכות. ואז דייקה זוכין לבוא לארץ ישראל כנ"ל. וזהו בחינת שינה ודורמיתה הנ"ל, שהסתלקות המוחין בשביל לנסר את המלכות שהיא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. היינו, כשרוצים לזכות לארץ ישראל שהיא בחינת מלכות, צריכים לסלק את המוחין שהם בחינת מטה עוז הנ"ל. דהיינו ממשלת עוזו שיש לו ממצוות ומעשים טובים שלו שהם בחינת מוחין. כי כל המצוות שעושים על ידי כל מצווה ומצווה נמשך על האדם מוח ודעת קדוש. כי המצוות הם חוכמתו יתברך שמו, כי אורייתא מחוכמה היא לאן נפקת, וכמו שכתוב, אני חוכמה וכו', אני בינה וכו'. נמצא שכל אדם, כפי המצוות ומעשים טובים שזוכה לסגל, שהם בחינת מתהו זו, כמו כן יש לו מוח ושכל דקדושה. ובראש השונה כשרוצים להמשיך מוחין חדשין, בחינת ביאורי התורה, כדי לזכות לארץ ישראל שהיא בחינת תיקון המלכות דקדושה, אזי צריכים מקודם לסלק כל המוחין שיש לו ממצוות ומעשים טובים שלו, שזהו בחינת מתהו זו, שאין צריכים להשתמש בו עתה בשביל המשכת התורה. וזה בחינת שינה, הסתלקות המוחין, שהם בחינת הכוח של כל המצוות ומעשים טובים שמסלקין עתה ואין משתמשים בהם. רק עומד לפני השם מטבח ברחמים ותחנונים כעני, כרש, ואין עני אלא מן הדעת. היינו, שעומד לפני השם מטבח כמו שאין בו שום דעת. כי מאחר שמסלק מאיתו כוח המצוות ומעשים טובים שלו, בוודאי אין בו שום דעת, כי עיקר הדעת האמיתי הוא מצוות ומעשים טובים. ועכשיו בראש השונה אנו יודעים פחיתות ערכנו, שאין כוח במעשינו להמשיך עלינו חידושי תורה בחינת קדושת המוחין חדשים. על כן אנו מסלקין מעט מעשינו הטובים שהם בחינת דעת, כי אנו מסלקין דעתנו לגמרי. רק אנו עומדים לפניו יתברך כי אני וחירש בפתח שואל. וזהו בחינת שינה, הסתלקות הדעת, כי אין אני אלא מן הדעת כנ"ל, כי אנו מבקשים רק רחמים ותחנונים. וזהו שאומרים בתחילת הסליחות קודם ראש השונה, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. כי על רחמך הרבים אנו בטוחים, ועל חסדיך אנו נשענים וכו'. כי כל קדושת ראש השנה, שהוא קדושת המוחין חדשים, בחינת ראש השנה, ראש דייקה, דיינו בחינת ביאורי התורה שנפתחין אז, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל כנ"ל, זה אי אפשר להמשיך כי אם על ידי רחמים ותחנונים דייקה. ולא על ידי מטה עוז של מצוות ומעשים טובים שלו. אפילו הצדיק האמת שיש לו באמת מצוות ומעשים טובים הרבה, אינו משתמש בהם אז בשביל המשכת התורה. כי אם עומד לפני השם מטבח כעני שאין בו דעה ומבקש רק רחמים ותחנונים כנ"ל. וכן כל התפילות והסליחות והפיוטים של ימים נוראים, כולם הם רק בדרך זה, כעני בפתח. וכן השליח ציבור, קודם שמתחיל להתפלל ברבים, מתפלל תחילת תפילתו שנתייסדה מקדמונים, שמתחלת הנני העני ממעש וכו'. כי צריכים לבוא לפניו יתברך רק ברחמים ותחנונים כעני בפתח. וזה בחינת שינה הנ"ל, כי הצדיק אינו משתמש עם התעוזו של מצוות ומעשים טובים שלו כי אם להכניע הרע שבידה. אבל הוא בעצמו עומד לפני השם מטבח כעני וחרש ומבקש רק מתנת חינם. וזה בחינת מה שמבואר בקבונס שבשעת בחינת שינה הנ"ל, אז נמשכים כל הגבורות לבחינת מלכות וכל החסדים מקבל לעצמו. היינו, כי מטה עוז הנ"ל הוא בחינת גבורות קדושות שיש לו כוח וגבורה על ידי מעשים שלו. שכל אלו הגבורות קדושות בחינת מטה עוז הנ"ל הוא ממשיך הכל לבחינת מלכות, שהיא בחינת כנסת ישראל. דהיינו שנותן זה הכוח והגבורה לכנסת ישראל, שהם כלל העדה הקדושה, כדי להכניע הרע שבידה על ידי זה כנ"ל. וכל החסדים מקבל לעצמו, דהיינו שהוא בעצמו אינו משתמש עם הגבורות שהם בחינת מטה עוז הנ"ל, רק מבקש מהשם מטבח חסד חינם, שזהו בחינת כל החסדים שמקבל לעצמו, כי הוא מבקש רק חסד חינם כנ"ל. ועל ידי בחינה זו דייקה ננסר ונבנה המלכות כמבואר בקבונס. כי דייקה על ידי זה שנותן המטה עוז לכלל ישראל שהם מבחינת מלכות, הוא מקבל לעצמו החסדים, דיינו שמבקש חסד חינם, על ידי זה ננסר ונבנה בחינת מלכות תקדושה, דיינו כלל ישראל, שנבנין ונתגדלין נפשותם וזוכין לארץ ישראל, שכל זו בחינת בניין מלכות תקדושה. כי כלל נפשות ישראל, דהיינו כנסת ישראל וארץ ישראל, כל זו בחינת מלכות לקדושה, כי על ידם נתגלה מלכותו ואמונתו יתברך שמו. דלת. ואחר כך בא השופר שהוא בחינת התעוררות השינה. ואז נמשכים התחדשות המוחין, דהיינו בחינת ביאורי התורה, שהוא בחינת מוחין חדשים, חידושי תורה. כי שופר הוא בחינת מתן תורה שניתנה בכל שופר. כי אז נמשכים דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה נמשך ביאורי התורה. כי שופר הוא בחינת יראה, בחינת אש, כמו שכתוב במתן תרא, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, וכתיב ודבריו שמעת מתוך האש. זה רמז שאי אפשר להמשיך ביאורי התורה כי אם מי שדבריו כגחלי אש, כמו בשעת מתן תורה שדיבר השם עמנו מתוך האש, שכל זו בחינת שופר שהוא בחינת מתן תרא, בחינת יראה, כמו שכתוב ויתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ויראה הוא בחינת אש, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו כל גדול ונורא. היינו, שעל ידי השופר נמשכים דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה זוכים לביאורי התורה, שזהו בחינת התעוררות השינה, התחדשות המוחין. וזה זוכים על ידי הרחמים ותחנונים שירבנו להתפלל בכל ימי הסליחות, קודם ראש השונה ובראש השונה עצמו. ובפרט קודם השופר שנוהגים כל ישראל לשבר ליבם מאוד ולהרבות ברחמים ותחנונים כעני, רש, דל ואביון. ועל ידי זה דייקה זוכין אחר כך להתחדשות המוחין על ידי השופר וכנל. ואזי על ידי התחדשות המוחין על ידי השופר, בחינת ביאורי התורה, על ידי זה זוכין לארץ ישראל. ועל כן אז מתחיל את תיקון בניין המלכות כמבואר בקבונס. כי מלכות, היינו ארץ ישראל, מתחיל להתגלות ולהתקן אז, כי על ידי ביאורי התורה זוכים לארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת מלכויות זיכרונות שופרות, שכולם הם בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל. כי מלכויות זה בחינת ארץ ישראל, כי עיקר התגלות מלכותו יתברך הוא בארץ ישראל כנ"ל. וזהו שמתחילים מלכויות מעלינו לשבח, שהוא שבח נפלא מגדולת מלכותו ידבח, ועל ידי השבח הקדוש הזה נכנסים לארץ ישראל. כי איתה שיהושע עם ישראל כבשו את יריחו על ידי השבח הזה, כי אמרו אז עלינו לשבח. ויריחו היא התחלת הגבול של ארץ ישראל, נמצא שנכנסו וכבשו ארץ ישראל על ידי אמירת עלינו לשבח. וגם תקעו אז בשופרות, כמו שכתוב שם במקרא. וזה אנו עושים עכשיו ביום ראש השונה הקדוש הזה, שאחר כל השופר אומרים עלינו בתחילת פסוקי מלכויות. כי כל כוונתנו לכבוש ארץ ישראל, ששם התגלות מלכותו יתברך כנ"ל. שזה זוכין על ידי אמירת עלינו שאנו מתפארין בו יתברך, שזכינו לקבל עול מלכותו יתברך כנ"ל. שבכוח השבח וההתפארות הזה אנו כובשים ארץ ישראל, כמו יהושע שנכנס ליריחו, שהוא התחלת ארץ ישראל על ידי זה כנ"ל. ו. ואחר כך אומרים זיכרונות שהוא גם כן בחינת ארץ ישראל, בחינת והארץ אזכור. ובשביל זה נקרא ראש השונה יום הזיכרון, כמו שאנו אומרים בכל תפילתנו בראש השונה את יום הזיכרון הזה. כי ראש השונה הוא לגלות קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת זיכרון, בחינת והארץ אזכור כנ"ל. כי זיכרון הוא בחינת שם, כמו שכתוב זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. וכתיב השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. וכתיב לשמך ולזכריך תאוות נפש. נמצא שזיכרון הוא בחינת שם, כי השם של כל נברא הוא זכרו, כי על ידי השם יכולים להזכיר את הדבר להודיע לחברו, וכן נחקק זכרו בלב. כי השם של כל דבר כולל כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו כמו שהוא. למשל, כשאחד רוצה להודיע לחברו שיש לו שולחן ומנורה, אין צריך לצייר לו שיש לו דבר בארבע רגליים ולבזבזין וטבלה עליו וכו'. רק כשמזכיר לו שם שולחן לבד הוא מבין מהות הדבר, וכן בכל דבר שבעולם. וכן שמזכירים שם שור יודעים תכף כל ציור הבהמה שחברו מודיע לו. דהיינו מין שור שידוע תמונתו, ואין צריכים לצייר לו עוד תמונתו. וכן כשמזכירים שם ראובן או שמעון מעיר פלוני, בזה כלול כל תמונת האדם הזה וכל עניינו, אם הוא עני או עשיר, צדיק או רשע וכיוצא. כי בהשם של כל הנבראים והנוצרים והנעשים כלול כל עניינם ומהותם בצלמם ודמותם, והוא עיקר הזכר של כל נברא, כי אין מזכירין אלא שמו. וזה זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב, היינו, כי ושם רשעים מרכב הוא ההפך מן זכר צדיק לברכה, כי הזכר הוא השם כנ"ל. וכן אצל השם יתברך כביכול שמו יתברך הוא זכרו, ואין אנו יכולים להזכירו כי אם בשמו יתברך. כי השם יתברך לית מחשבה תפיסה בכלל, ואין אנו יכולים ואין אנו רשאים לדבר ממנו יתברך כי אם על ידי שמותיו הקדושים שנתן לנו רשות להזכירו בשמותיו הקדושים. וכשאנו מזכירים שמו אנו מכוונים עליו בעצמו יתברך שהוא המנהיג והמושל בכל, אשר הוא ברחמיו קרא לעצמו זה השם, וכמו שכתוב לבד בך נזכיר שמך. ועיין מזה בהלכות ברכת השחר בכרך הראשון הנדפס כבר, ועיין בליקוט החלק א' סימן נ"ו, ועיין עוד בשיחות הר"ן מעניין גדולת מעלת השם של כל אדם. ועיקר זיכרון שמו יתברך הוא בארץ ישראל, שקדושתה נמשכת מבית המקדש, ששם עיקר זיכרון שמו המיוחד. כי אין רשאין להזכיר שם המפורש כי אם בבשמי קדוש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, וכפי שפירש רש"י שם, דהיינו בבשמי קדוש. וזה שכתוב, נודע ביהודה אלוקים בישראל גדול שמו, ויהי ושלם סוכו. כי ידיעת אלוקותו וממשלתו והגדלת שמו יתברך, הוא רק בירושלים, ששם בשמי קדוש, ששם מזכירים שם המפורש כנ"ל. וזה ידוע שקדושת בית המקדש נמשכת בכל גבולי ארץ ישראל, שעד שם גבול הקדושה. ומגבולי ארץ ישראל ואילך הוא אחיזת הסטרא אחרא שנאחזים ב-70 שרים המושלים בחוץ לארץ, שהם עומדים סביב ארץ ישראל מגבולי ארץ ישראל ולחוץ. ועל כן עיקר בחינת שם השם שהוא בחינת זיכרון הוא בארץ ישראל. וזה שכתוב באברהם כשנכנס לארץ ישראל, ויקרא שם אברהם בשם השם. וכן בפרשה הקודמת כתיב, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. כי עיקר שם השם משיגין בארץ ישראל, ועל כן על ידי שזכה אברהם לארץ ישראל, על ידי זה זכה שנגדל שמו, ונתווסף לו השם על שמו, היי על שמו. וכמו שכתוב, לך לך מארצך וכו' אל הארץ, ואברכך, ואגדלה שמך. ועל כן בעת שהשם הבטיח, בעת שהשם יתברך הגדיל שמו וקרא לו אברהם, אז הבטיח לו ביותר על ירושת ארץ ישראל, כמבואר בפרשה שם, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם וכו', והקימותי את בריתי וכו', ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך, את ארץ כנען וכו', כי הא באתליה. כי עיקר הגדלת השם הוא בארץ ישראל, כי קודש בריך הוא בישראל ואורייתא כול אחד, ושמו משותף בשמנו. ועל כן בארץ ישראל ששם עיקר הגדלת שמו יתברך, על כן נגדל שם שם אברהם. וזהו, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו וכו', וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני. כי הגדלת השם וארץ ישראל הם בחינה אחת כנ"ל, כי השם הוא בחינת מלכות כידוע, וכמו שכתוב היה אז דוד שם. ומלכות הוא בחינת ארץ כידוע, היינו בחינת ארץ ישראל כנ"ל. כי כמו שהארץ היא תכלית הגשמיות של כל העולמות, כמו כן בחינת שמו ידבח ובחינת תכלית הגשמיות נגד גדולת רוממותו ידבח. כי לית מחשבה תפיסה בכלל, והוא ידבח למעלה מכל השמות כמובן. רק מצד רחמנותו להיטיב לנבראיו, צמצם עצמו בכמה וכמה צמצומים כדי לגלות אלוקותו. וכל הצמצומים הם בחינת שמות כידוע שצמצם עצמו כביכול עד שנתן רשות לקרותו באלו השמות שהם אחדותו ידבח, כי השם אחד ושמו אחד. אבל אין אנו יודעים ממנו כלל כי אם על ידי שמו. נמצא שהשם הוא בחינת מדרגה אחרונה, בחינת מלכות, בחינת ארץ, היינו בחינת ארץ ישראל. ועל כן הדר בארץ ישראל דומה כמו שיש לו אלוקי, אבל הדר בחוץ לארץ וכו'. כי עיקר התגלות אלוקותו הוא על ידי שמו יתברך שהוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועיקר הדין והמשפט שדנים את האדם בראש השונה וביום הדין הגדול, העיקר הוא שמסתכלים בשמו, ששם חקוקים ונכתבים כל מעשי האדם. ועל כן שואלים את האדם אחר מיטתו אם זוכר את שמו. כי בהשם של כל האדם נחקק ונכתב כל מעשיו, כי השם הוא הנפש, כמו שכתוב נפש חיה הוא שמו. ושם בהנפש שהוא שמו, שם מגיע כל הפגם או התיקון של כל מעשי האדם לטוב או להפך חס ושלום. כי בהשם של כל אדם נגבל כל חיותו וכל עניינו ומהותו. וכפי מעשיו כן מאיר שמו למעלה וכן נזכר למעלה לטובה וכן להפך חס ושלום. וזהו בחינת מעלת זיכרון שמות הצדיקים. כי בהשם הקדוש של כל צדיק וצדיק, בו נכלל כל מהות הצדיק, כל צדקתו ותורתו ומעשיו הטובים וכל מעלותיו ומדרגותיו. כי השם הוא נפשו ונשמתו כנ"ל. ועל כן על ידי שמזכירים שם הצדיק אנו ממשיכים עלינו קדושתו וזכותו, ועל ידי זה נזכה גם אנחנו לקדושה וטהרה ולשוב אליו ידבח. למשל כשאנו מזכירים שם התנא, רבי שמעון בר יוחאי, בזה השם כלול כל מעשה זה התנא שהיה 13 שנים במערה וחיבר ספר הזוהר, וכל המעשיות הנזכרים ממנו, כולם כלולים בזה השם הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, וכן בשערי שמות הצדיקים. ובראש השונה נפתח ספר הזיכרונות וזכר כל המעשים עולה לפניו אז, כמו שמתפללים, כי זכר כל המעשים לפניך בא. בעיקר זכר כל המעשים הוא השם של כל אחד ואחד שבו נחקק כל מעשיו כנ"ל. וכפי המעשים של כל אחד, שכמו כן יש לו שם כנ"ל, כמו כן נתגדל ונתקדש שמו וזכרו ידבח, כי שמו משותף בשמנו כנ"ל. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון שהוא בחינת שם כנ"ל. וכל זה הוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. סוגריים. ועוד לאלוקי מילים בעניין השם, שהוא עיקר החיבור והקשר בין עליונים לתחתונים. ועל ידי השם עיקר המשכת החיות מחי החיים לכל הנבראים שבעולם. וזה נפש חיה הוא שמו, כי השם הוא החיות והנפש של כל דבר. וכל העולמות נבראו בשביל האדם, כדי שהוא יקשר אותם להשם מטבח, כידוע. ועל כן, תכף כשנברא האדם, הביא השם מטבח לפניו כל הנבראים לקרוא להם שמות, כמבואר שם במקרא, ויאבה אל האדם וכו', וכל אשר יקרא לו האדם וכו'. כי על ידי שידע לקרוא להם שמות, על ידי זה היה מקשר כל הדברים למעלה לשורשן, שהוא שמו מטבח, שמשם נמשך החיות לכל הדברים שבעולם, על ידי השם שיש להם. ובו ביום פגם אדם הראשון באכילת עץ הדעת טוב ורע, וזה היום היה ראש השונה כידוע. ועיקר הפגם היה בבחינת השם, כי שם כל הפגמים, כמו שאנו אומרים, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ועל כן בראש השנה שאז אנו צריכים לתקן חטא אדם הראשון שחטא אז, על כן העיקר הוא לתקן ולמלא את הפגמים שפגם בשם שהוא בחינת זיכרון כנ"ל. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון, בעיקר התיקון על ידי ארץ ישראל, ששם עיקר גדולת שמו יתברך כנ"ל. כי עיקר חטא אדם הראשון היה על ידי אכילה, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ופגם האכילה דסטראחה פוגם בהשם ביותר, כי השם הוא החיות והנפש, בחינת נפש חיה הוא שמו. ועל ידי האכילה נמשך חיות לאדם, כנראה בחוש, כי עיקר התקשרות חיות הנפש עם הגוף הוא על ידי האכילה. וכל זו מחמת בחינת השם, כי כל דבר יש לו שם, ועל ידי זה השם הוא מקבל חיות משמו ידבח, ועל ידי זה יש לו כוח להחיות את האדם ולקשר נפש האדם עם גופו. וכשאוכלים בקדושה, אזי ממשיכים נפש וחיות לקדושה שהוא בחינת שם הקדוש, ואז נגדל שם השם. וזה בחינת ואכלתם אכול ושבוע והיללתם את שם השם. ולהפך להפך, על ידי אכילה דסיטרא אחרא, דהיינו אכילה של איסור, בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, על ידי זה פוגמין בחיות והנפש, שהוא השם שמחיה את האדם על ידי האכילה וכנ"ל. בעיקר תיקון האכילה הוא על ידי ארץ ישראל, שמשם כל הברכה והשפע וכל המזון נמשך משם כידוע. ועל כן עיקר מצוות ברכת המזון הוא לברך השם יתברך על ארץ ישראל שנתן לנו, כמו שכתוב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ. כי על ידי ארץ ישראל, שהוא בחינת שם השם, על ידי זה נתקן האכילה בקדושה וזוכים לקבל נפש וחיות בקדושה על ידי אכילתו, שהוא בחינת תיקון שמו, שהוא נפשו כנ"ל. ועל כן בראש השנה, על ידי שממשיכים אז קדושת ארץ ישראל כנ"ל, על ידי זה מגדילים שם השם וזכרו לנצח כנ"ל, שעל ידי זה מתקנין חטא אדם הראשון שחטא אז באכילת עץ הדעת ופגם בבחינת השם. כי ארץ ישראל הוא עיקר תיקון האכילה דקדושה, בחינת הגדלת שמו יתברך כנ"ל. ועל כן אומרים בראש השנה ועשרת ימי תשובה, התברך והשתבח וכו', שמה דקודשא בריך לעילא ולעילא. כי נתגדל ונתקדש שמו לעילא ולעילא, שזהו עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן נקרא יום הזיכרון, כי השם הוא בחינת זיכרון כנ"ל. ועוד יש בעניין זה דברים שקשה לבארם בכתב, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. עד כאן סוגריים. זין. זה בחינת שופרות שאומרים בראש השונה, שהוא גם כן בחינת ארץ ישראל. כי שופר הוא בחינת קיבוץ גלויות, בחינת והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ועיקר קיבוץ גלויות הוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך וכו', והביאך אל הארץ וכו'. כמו שאנו אומרים אחר פסוקי שופרות, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו וכו', ואביאנו לציון עירך ברינה. נמצא שכל עניין שופרות הוא בחינת קיבוץ גלויות לארץ ישראל. נמצא שמלכויות וזיכרונות ושופרות כולם הם בחינת ארץ ישראל, כי כל עבודתנו בראש השנה לגלות קדושת ארץ ישראל, לזכות לשוב לארץ ישראל וכנ"ל. ועל כן כל עניין קדושת ראש השונה הוא מצוות תקיעת שופר. ועל שם השופר נקרא יום הקדוש הזה בתורה, כמו שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. כי שופר הוא בחינת קיבוץ גלויות לארץ ישראל, שזה עיקר בחינת ראש השנה, לגלות קדושת ארץ ישראל, שמתגלה דייקה על ידי קיבוץ גלויות לתוכה. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי התורה שממשיכים, כנ"ל בהתורה הנ"ל. והעיקר כשזוכים להמשיך התורה ברחמים ותחנונים, ושיקשר את עצמו עם נפשות השומעים. ועם מטה עוז לא ישתמש כי אם להכניע הרע שברעים. ואז יש לכל אחד מהשומעים חלק בתורה שמגלה, ועל ידי זה בעצמו מתקן נפשותם, ואז אוכל לבוא לארץ ישראל. וזה העניין לא יהיה בשלמות עד שיבוא משיח צדקנו, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשבפי שע ביעקב. שמשיח יחזור כל העולם להשם יתברך על ידי תורתו שימשיך בבחינת הנ"ל. כי משה הוא משיח, שיחזור ויתקן מה שטעה בתחילה בהקעת הצור, שעל ידי זה לא היה יכול לבוא לארץ ישראל. והיית בזוהר בכמה מקומות שמשה צריך לתקן מה שפגם על ידי שקרב את הערב רב, שעל זה נאמר לו לך רד. ובאמת מבואר למבין בזוהר ובכמה מקומות שכל מה שפגם משה בהקעת הצור, הכל נמשך לו רק על ידי שקרב את הערב רב. בכל החטאים, בכל הצרות שעברו על ישראל, הכל היה על ידי זה, על ידי הערב רב שהחטיאו את ישראל בחטא העגל, שזה גרם חורבן בית המקדש. בכל הצרות, בכל הפקידות שבאים על ישראל חס ושלום, הכל על ידי זה כידוע. וזה בעצמו גרם שטעה משה בהקעת הצור. נמצא שפגם שקרב את הערב רב ופגם הקעת הצור תלויים זה בזה. בכל זה מבואר בעל פי התורה הנ"ל, כי משה רבנו בוודאי הייתה כוונתו לטובה מה שקרב את הערב רב. כי רצה שיתדבקו גרים בשכינה, כמו שפרש רש"י בפסוק, כי שיחת עמך. בכל הפגם שלו היה בבחינה הנ"ל, דהיינו פגם הקעת הצור, שהוא מה שהשתמש עם מטה עוזו בשביל המשכת התורה, ולא המשיך התורה על ידי רחמים ותחנונים. ועם מטה עוזו לא היה צריך להשתמש רק כדי להכניע הרע שברעים. ואם היה עושה כן, היה עולה בידו מה שרצה לקרב רשעים רחוקים כאלו, דהיינו נשמת הערב רב. כי באמת מובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שמי שרוצה לקרב רשעים ומרוחקים לעבודתו יתברך, יש עליו סכנות גדולות מאוד בלי שיעור. וצריך לזה כמה תחבולות בלי שיעור עד שיזכה לפעול פעולתו בשלמות. ועל כן אפילו משה רבנו אדון כל הנביאים, שנתן לנו את התורה וקרבנו לעבודתו ידבח. ורק הוא פתח לנו אור הדעת לידע כי השם הוא האלוקים, בכל אשר עשה עמנו וכו'. אף על פי כן בעניין התקרבות הערב רב לא עלתה בידו עד שגרמו חטא העגל ושבירת הלוחות. ועיקר הטעות הייתה בבחינה הנ"ל, כי צריכים להמשיך תורה ברחמים ותחנונים דייקה. ועם כוח ותעוזו שיש לו עם מעשים טובים שלו לא ישתמש, כי אם כדי להכניע הרע שברעים. ובשעת תפילתו כשמתפלל ברחמים ותחנונים, הוא צריך לקשר עצמו עם נפשות השומעים וכולי כנ"ל. ואז ניתקן הכל בשלמות וזוכה לבוא לארץ ישראל כנ"ל. כי על ידי שלא ישתמש עם מטה עוזו בשביל המשכת התורה, על ידי זה היה לו כוח עם מטה עוזו להכניע הרע שבעדה. ולא די שהכניע הרע שלהם, אף גם הוסיף לתקן אלו הנפשות בתיקון נפלא ונורא, על ידי שהתקשר עמהם בשעת התפילה, שעל ידי זה יש לכל אחד ואחד חלק בתורה כמו שמבואר שם, שעל ידי זה הם מתקנים ביותר. ואז חוזרים בתשובה כולם וזוכה לבוא עמהם לארץ ישראל, ששם עיקר עבודת השם, ושם צריכים להתקבץ כל הרחוקים מהנידחים בבחינת אם יהיה נידחך וכו' והביאך אל הארץ וכו' כנ"ל. ואז כשממשיך התורה ברחמים ותחנונים, בהתקשרות נפשות השומעים, ועומד כרש וכאביון לפני השם ידבח, אם ייתן השם ידבח, ייתן, ואם לאו, לאו. ואין לו לוקח התורה בכוח ובאונס, אז היה על ידי אלו הרחמים והתחנונים יכול לקרב גם את המרוחקים ביותר, שם בחינת נשמת ערב רב, שגם הם צריכים תיקון, כי לא יידח ממנו נידח. בסוף כל סוף, בוודאי כולם יתקנו. אבל אי אפשר לקרבם ולהכניסם לתוך התורה בכוח ובאונס, כי הם ברחמים ובתחנונים. כי יש רשעים שהם משוקעים בתאוותם ובמחשבותם הרעות כל כך, והם רחוקים כל כך, עד שאי אפשר בשום שכל ובשום כוח לקרבם להשם ידבח. ואי אפשר לקרבם כי אם על ידי רחמים ותחנונים, שהוא בחינת עריכת אפיים. כי השם ידבח מעריך אף לרשעים כדי שישובו. וצריך הצדיק שיוחז גם כן בבחינה זו של עריכת אפיים, ובבחינה זו של עריכת אפיים של הצדיק, כלול מה שצריך הצדיק שלא יהיה דוחק את השעה בשום דבר, רק יעריך הפה על כל דבר וימתין הרבה להרחמיו המרובים בלי שיעור. כי אף על פי שכוונת הצדיק בוודאי לטובה, שרוצה רק למלות רצון השם ידבח, ומחמת זה הוא בהול מאוד בהדבר שחפץ, מחמת שיודע שהוא רצונו ידבח. אף על פי כן אסור לדחוק את השעה, כי צריכים להיות בקי בעניין זה מאוד, שזהו בחינת בקי ברצו ושוב. כי צריכים לרוץ מאוד מאוד לעשות רצונו יתברך, אבל אף על פי כן צריך שיהיה לו עריכת אפיים לבלי לדחוק את השעה, רק ימתין לישועת השם. ובפרט בעניין התקרבות רחוקים כאלו, שהשם יתברך בעצמו כביכול צריך לחשוב מחשבות ותחבולות איך לקרבם. כמו שכתוב, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. ומאחר שהשם ידבח צריך לחשוב מחשבות על זה, בוודאי אין הדבר בא בנקל. בכל עניין השגיאות של משה רבנו, במה שקרב הערב רב ובהקעת הצור, הכל היה בזה. כי מחמת שכל ימיו היה משתוקק מאוד רק למלות רצון השם ידבח. והשליך נפשו מנגד ומסר נפשו רק בשביל נפשות ישראל. והיה חפץ מאוד לקרב כל העולם להשם ידבח, וכמו שאית בריא מאמנה ובגין דכל יומך וכולי עיין שם. מבואר שם שמשה כל ימיו היה חושב, שאם היה אפשר לו להשיב כל העולם להשם ידבח, היה משתדל בכל כוחו להשיבם. ומחמת זה רצה לעשות הדבר בחיפזון גדול, וקיבל את הערב רב בשעת חיפזון בעת שיצאו ישראל ממצרים בחיפזון. ובאמת, לקרב רשעים כאלו, דהיינו בחינת ערב רב, צריכים מתינות גדול כנ"ל. וזה גרם שטעה בהקעת הצור כנ"ל, כי הכל אחד כנ"ל, כי אי אפשר לקרב רחוקים כאלו, כי אם כשיש לו בחינת עריכת אפיים, שהוא בחינה הנ"ל, דהיינו שלא ידחוק את השעה בשום דבר, ויתפלל קודם הדרוש ברחמים ותחנונים בהתקשרות נפשות השומעים. ואז יש כוח למטהו זו להכניע הרע שברעים, מאחר שלא ישתמש עמו בשביל המשכת התורה כנ"ל. ואזי, אף על פי שנמצאים רשעים רחוקים כל כך שאי אפשר להכניע הרע שבהם ממטהו זו, אף על פי כן יכול לקרבם על ידי ריבוי הרחמים והתחנונים שהרבה לפני השם ידבח. כי יכול לעורר רחמים כאלו עד שימשכו רחמים וחסדים גם על רחוקים כאלו לקרבם להשם ידבח. ואם אף על פי כן אי אפשר לפעול עתה לקרבם, ההכרח להמתין עוד אולי יוכל לפעול בקשתו בפעם אחרת כשיחזור להמשיך תורה בדרך הנ"ל. ואם גם אז לא יפעול, ימתין עוד. ואזי בדרך זה הוא יקרב בכל פעם מעט מעט את הרחוקים ביותר, עד שסוף כל סוף יקרב כולם. אבל כשהוא דוחק את השעה, אז הם יכולים להורידו ממדרגתו חס ושלום. נמצא שקיבוץ נידחים ועובדים, דהיינו לקרב רחוקים, הוא כפי התורה שממשיך. דהיינו, כשממשיך התורה ברחמים ותחנונים, אז הוא יכול לקרב כל הרחוקים להשם ידבח. ועל כן, קיבוץ כל הנידחים הוא לארץ ישראל כנ"ל. כי עיקר קיבוצם ותיקונם הוא על ידי התורה הנ"ל שנמשכת ברחמים ותחנונים, שעל ידי זה זוכרים לארץ ישראל כנ"ל. כי עיקר התיקון הוא בארץ ישראל, ששם עיקר העלייה של כל הנפשות, כמו שאמר רבנו ז"ל בתחילת התורה הנ"ל, שמי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שיעלה מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. ועל כן ניתנה התורה בכל שופר, וכן מזכירים בראש השנה בפסוקי שופרות כל עניין מתן תורה. כי כל שופר, שהוא בחינת קיבוץ הנידחים, דהיינו להחזיר כל הרחוקים להשם יתברך, זה זוכין על ידי התורה שממשיכין כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל, ששם עיקר הקיבוץ והתיקון של כל הנידחים והעובדים. בבחינת והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו', והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים וכנ"ל. נמצא בראש השנה יום תרועה, אז מגלין קדושת ארץ ישראל על ידי השופר שתוקעין, שהוא בחינת מתן תורה. דהיינו, התורה שממשיכין אז ברחמים ותחנונים שמרבים בימים אלו כנ"ל, שעל ידי המשכת התורה בבחינה זו, על ידי זה זוכין לארץ ישראל כנ"ל, שזהו עיקר בחינת ראש השנה, להמשיך קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת מלכות דקדושה שעוסקין לנסרה ולבנותה בראש השנה וכנ"ל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מראש השנה בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, הנאמר בארץ ישראל. ודרשו רבותינו ז"ל, בראש השנה נידון מה יהיה בסופה, שבראש השנה נמשך עיני השגחתו יתבח על ארץ ישראל על כל השנה כולה, שזהו עיקר קדושת ארץ ישראל, כי עיקר קדושתה על ידי עיני השם כמבואה במקום אחר וכנ"ל. ח. וזה בחינת עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום כיפור, שבהם ננסרת ונבנית המלכות כמבואר בכוונות. היינו, כי באלו עשרה ימים עוסקים בתשובה ומרבים ברחמים ותחנונים, ועל ידי זה נמשכים מוחין בכל יום שהם בחינת חידושי תורה, שעל ידי זה נבנית בחינת קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת מלכות כנ"ל. ועל כן הם עשרה ימים כנגד עשר קדושות שארץ ישראל מקודשת בהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל במשנה. ועתה מבואר ומובן לעין כל, לכל משכיל, כניסת הכהן גדול ביום הכיפורים לבית קודשי קודשים. כי קודשי קודשים היא קדושה עשירית של ארץ ישראל, העליונה על כל הקדושות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם במשנה, קודשי קודשים מקודש ממנו, שאין נכנס לשם אל הכהן גדול ביום הכיפורים. כי בראש השנה מתחילים לבנות ולגלות קדושת ארץ ישראל, ובכל עשרת ימי תשובה זוכים לכל העשרה קדושות שארץ ישראל מקודשת בהן. עד שביום הכיפורים, ביום העשירי, זוכים לקדושה העליונה, שהיא בחינת קודשי קודשים. ועל כן אז די כהכהן הגדול נכנס לשם, כי אז זוכים לקדושה העליונה הזאת כנ"ל. ט. וזה בחינת סוכה וארבעה מינים. כי אז בסוכות זוכין לכבוש ארץ ישראל על ידי ארבעה מינים, שהם בחינת מנה קרבה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי בראש השנה ועשרת ימי תשובה ממשיכין תורה על ידי התשובה ורחמים ותחנונים. כי עיקר המשכת התורה על ידי התשובה, דהיינו שמעלין נפשות הרחוקים ומקרבין אותם לשם מטבח, כמו שכתוב בתורה אשרי העם. וכמובן בתורה הזאת שעיקר המשכת התורה כפי ריבוי הנפשות שעומדים בשעת הדרוש, שהצדיק מכניע הרע שלהם על ידי המטה עוז שלו ומקשר עצמו עם נפשותם בשעת התפילה, שעל ידי זה הוא ממשיך תורה הרבה כפי ריבוי הנפשות. שכמו כן מתרבה הקדושה למעלה כנ"ל, נמצא שעיקר המשכת התורה על ידי הנפשות שמכניע הרע שלהם, דהיינו שמחזירם בתשובה. וזה בחינת ראש השנה ועשרת ימי תשובה עד יום כיפור, שאז הם ימי תשובה, ומרבין ברחמים ותחנונים, שעל ידי זה נכנע הרע שבעדה, ומרבין בתפילה ורחמים ותחנונים, וכל ישראל מתקשרים יחד אז, שעל ידי זה נמשך ריבוי התורה בכל פעם. ועיקר ההתחלה הוא בראש השנה, שאז עיקר העבודה והיגיעה לחתור ולחפור ולפתוח הבאר, דהיינו הצור, בבחינת ודיברת אל הסלע ונתן ממיו, דהיינו מימי התורה. ועל כן בראש השנה הוא בחינת חפירת הבארות שחפרו האבות, כמובן בזוהר. וכן קוראין בראש השנה מניין הבארות של אברהם, שהוא היה הראשון לחפור בארות, כמו שהיית שם, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים. וכתיב, בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. כי עיקר בחינת ראש השנה להמשיך מימי התורה מהבאר והסלע הנ"ל והחמים ותחנונים, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל, שכל זה התחיל אברהם אבינו לעסוק בזה, כי הוא הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל, כמו שהיית בזוהר, תקיל בתיקלה עד דתגללה. וכמובן בתורה בכמה פרשיות שאברהם הוא הראשון שהשם מטבח גילה לו מעלת ארץ ישראל, והבטיחו בכמה הבטחות לתת לזרוע את הארץ הקדושה הזאת. ועל כן מחמת שאברהם היה הראשון שהשיג וזכה לקדושת ארץ ישראל, על כן היה עוסק לחפור בארות, שעל ידי זה היה חופר באר העליון להמשיך מימי התורה, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל כנ"ל. ומחמת שבראש השנה מתחילים לעסוק בתיקון זה, על כן אז עיקר העבודה והיגיעה, ואז עיקר הקיבוץ אל הצדיק. כי כל ההתחלות קשות, ואז צריכים יגיעה גדולה עד שפותחים את הבאר להמשיך משם מימי התורה. ועל כן צריכים אז להתקבץ יחד אצל הצדיק ולהרבות ברחמים ותחנונים ולתקוע בשופר. וכמה תיקונים שעושים אז באמירת מלכויות וזיכרונות ושופרות, הכל כדי להתחיל לפתוח הבאר, כדי להמשיך מימי התורה, כדי לזכות על ידי זה לארץ ישראל. אבל אחר ראש השנה, אז בנקל ממשיכין בכל יום בחינת מוחין, דהיינו חידושין הנמשכין מהבאר הנ"ל, שעל ידי זה נבנה בכל יום בחינת קדושת ארץ ישראל ביותר, שזה בחינת כל העשר קדושות שממשיכין בכל עשרת ימי תשובה כנ"ל, עד שביום הכיפורים נכנסין לבית קודש הקודשים שהוא קדושה העשירית העליונה, ואז נתקנין כל הנפשות, כי אז הוא יום הכיפורים שמוחלין כל עוונותיהם. ועל כן אז נמשכת התורה בשפע גדול בבחינת פתח צור ויזוב ומים. וזהו בחינת הלוחות שניתנו ביום הכיפורים, כי אז ממשיכין התורה בשפע גדול, שעל ידי זה זוכין לקדושה העליונה של ארץ ישראל שהוא קודש קודשים כנ"ל. כי בבית קודש קודשים שם הוא מקור המעיין של באר התורה בבחינת ומעיין מבית השם יצא, דהיינו מבית קודש קודשים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. יוד. וזה בחינת סוכות, שעושין אחר ראש השנה ויום הכיפורים. כי עכשיו בסוכות אנו זוכים לכבוש ארץ ישראל. כי בראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, על ידי תורה שהמשכנו אז, על ידי תשובה ותפילה, על ידי זה נבנה ונתגלה בחינת קדושת ארץ ישראל. ועכשיו אנו צריכים לכנוס לארץ ישראל. וזה עוסקין בסוכות ללחום עם המונעים שהם מוציאי דיבת הארץ רעה, כדי לזכות לכנוס לארץ ישראל שהיא בחינת מלכות ביום שמיני עצרת, שאז עיקר שלמות המלכות שזוכין לייחד בחינת מלכות עם דודה, שזה בחינת שלמות קדושת ארץ ישראל שהיא בחינת מלכות כנ"ל. כי סוכה היא בחינת הדרך לארץ ישראל. כי סוכה היא בחינת ענני כבוד, וענני כבוד הם בחינת הדרך לארץ ישראל. כמו שכתוב, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך. וכל הדרך של ישראל שהלכו אז, הכל היה ללך לארץ ישראל, שזה היה עיקר יציאת מצרים כדי לתת להם את הארץ, דהיינו ארץ ישראל, כמבואר בתורה פעמים אין מספר. וזה בחינת סוכה, שהיא בחינת ענני כבוד שהיו מוליכים את ישראל בדרך הנכון כדי לבוא לארץ ישראל. כי העננים היו מיישרים להם הדרך והיו הורגים נחשים ועקרבים ומכניעים את השונא הגדול שהוא עמלק, שלא יהיה לו שליטה וכוח לבוא להילחם עמהם מחמת הענני כבוד. כמובן בפירוש רש"י על פסוק וישמע כנעני מלך ערד וכו', שמע שנסתלקו ענני כבוד, שכל זה הוא בחינת המונעים שיש בדרך הליכה שהולכים לארץ ישראל, שאלו המונעים הם בחינת נחשים ועקרבים, בחינת עמלק, שמכניעים אותם על ידי ענני כבוד, שזהו בחינת סוכה. י"א. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלים בסוכות, שהם בחינת מן נקרבה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, מן נצח, מן דאחיד, מן הקרבה בידוי. זה בחינת מה שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי חידושי תורה שממשיכים, על ידי זה מקבלים מלאכים הנבראים מאלו החידושי תורה, הם מקבלים כוח מאדום שממונה על חרב לענוש את הרשעים המונעים, מוציאי דיבת הארץ רעה בחרבה וקטלה. או בבחינה אחרת, כפי החידושי תורה, כפי רבות הקדושה, על ידי ריבוי הנפשות וכו'. וזה בחינת ארבעה מינים שהם בחינת מענה קרבה, היינו בחינת הכוח שמקבלים מאדום, שממונה על חרב, שמקבלים כוח ממנו להכניע המונעים מארץ ישראל. שזה בחינת ארבעה מינים שהם מענה קרבה, שבהם אנו לוחמים את אויבינו ומכניעים את כל המונעים מארץ ישראל. שהיא בחינת סוכה, בחינת סוכת שלם, כמו שכתוב ויהי ושלם סוכו וכו'. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש, שנקראים סוכת שלם. וזהו שכתב בזוהר הקדוש, שארבעה מינים מורים שאנו ניצחנו המלחמה בראש השנה ויום כיפור. כמו שהיית, מן נצח, מן דאחיד, מן נקרבה בידוי. כי עיקר ניצחון המלחמה הוא בראש השנה, שאז מתחילים להמשיך התורה בקיבוץ וכו'. וכפי התורה שממשיכים אז, כן מנצחים המלחמה לבוא לארץ ישראל. כי כפי התורה, כמו כן מקבלים המלאכים כוח מאדום להכניע המונעים מארץ ישראל בחרבה וקטלה. ועל כן כשאנו זוכים בסוכות ליטול ארבעה מינים, שהם בחינת כלי זין, מן נקרבה, בזה אנו מורים שניצחנו המלחמה בראש השנה, שזכינו אז להמשיך תורה כתיקונו כנ"ל. שעל ידי זה זכינו למען נקרבה, לנצח ולהכניע המונעים מארץ ישראל כנ"ל. כי עיקר ניצחון המלחמה הוא לבוא לארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עיקר ארבעה מינים הוא האתרוג, שהוא בחינת מלכות, בחינת ארץ ישראל. ועלוליו ומיניו הם בחינת כלי זין, שבהם מכניעים המונעים וזוכים לבוא לארץ ישראל, שהיא בחינת האתרוג, שהוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך, בחינת אישה יראת השם, בחינת ארץ ישראל. ועל כן צריך שיהיה אתרוג נקי בלא שום מום וחסרון, בבחינת ומום אין בך. היינו, כי אנו צריכים להכניע ולבאר כל מוציאי דיבת הארץ רעה, שהם מטילים חס ושלום מום ופגם בארץ ישראל, שהיא בחינת אתרוג. ועל ידי זה שאנו נוטלים האתרוג מהודר בלי שום מום וחסרון, על ידי זה נתגלה הידור ויופי של קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת אתרוג בלי שום מום וחסרון, בחינת לא תחסר כל בה, כי נכנעים כל מוציאי דיבת הארץ ונתבטלים כל המומים והחסרונות שרוצים להטיל בארץ ישראל חס ושלום. י"ב. וזה בחינת הלולב, שהוא עיקר המרמז על בחינת כלי זין שאוחז הצדיק. כי לולב הוא בחינת צדיק כתמר יפרח, וצדיק מנדנטר ברית, שהוא בחינת חגור חרבך על ירך. כי עיקר הכלי זין שזוכה הצדיק לקבל על ידי התורה להכניע המונעים מארץ ישראל, כל זה זוכה כפי תיקון הברית, כמובן בהתורה הנ"ל. עיין שמה שמבואר על פסוק, אתה ידעת את כל התלאה וכו'. אתה ידעת דייקה וכו'. ובפרט גלות מצרים שהיה על פגם הברית, עיין שם היטב. ומובן שם שהכל תלוי בתיקון הברית, וזה בחינת לולב, בחינת צדיק התמר יפרח, בחינת חרב פיפיות. בחינת חגור חרבך על ירך, שזוכה הצדיק על ידי תיקון הברית להמשיך תורה בבחינה הנ"ל, עד שזוכה לקבל הכלי זין וסוכות שהם בחינת לולב, כדי להכניע על ידי זה המונעים מארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עוגדין עם הלולב, הדס וערבי נחל. ערבי נחל זה בחינת רשעים ופושעי ישראל, כמובן. היינו, מה שהצדיק מקשר את עצמו עם כל הרשעים כדי להכניע הרע שלהם ולהחזירם בתשובה, שעל ידי זה דייקה ממשיך תורה הרבה בשפע גדול בבחינת פתח צור ויזוב ומים. כי כפי ריבוי הנפשות שזוכה לתקן, שעל ידי זה נתרבה הקדושה למעלה, כמו כן הוא ממשיך תורה הרבה בשפע גדול. ועל כן הערבה גדלה על המים. זה רמז שתיקון הערבות שמבחינת הרשעים הוא על ידי שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. היינו על ידי ריבוי רחמים ותחנונים, שעל ידי זה זוכה הצדיק להמשיך תורה הרבה שבחינת מים כנ"ל. וזהו בחינת הדס, שריחו טוב ונפלא וטעמו מר. זה בחינת הנשמה, שסובלת מרירות על שיעבוד התורה שממנה נמשכים כל בורי התורה. והנשמה היא בחינת ריח, כמובן בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, זה הריח. ועל כן טעמו מר, זה רמז על המרירות שסובלת הנשמה על שיעבוד התורה, בבחינת פת במלח תאכל וכו'. וממאסת בכל הטעמים והתענוגים של זה העולם. ואין חיותה אלא מהריח שהוא חיות הנשמה. ועל כן ההדס משולש על שם התורה שנמשך משם, שהיא משולשת בכל בחינותיה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בריך רחמנה דייבלן אוריאן תליטאה וכו'. נמצא שלולה והדס והערבה מרמז שהצדיק ממשיך ומקבל כלי זין להכניע המונעים מארץ ישראל על ידי התורה שממשיך מהנשמה, שהוא בחינת הדס משולש, שמקבל משם מימי התורה על ידי ערבי נחל דייקה, על ידי הרשעים שמחזירם בתשובה, ומקשר עצמו עם מהם בשעת תפילתו קודם הדרוש, ששופך כמים ליבו נוכח פני השם, שעל ידי זה נמשכים מימי התורה בשפע גדול בבחינת פתח צור ביזוב ומים, שכל זה הוא בחינת ערבי נחל אפיקי מים כנ"ל. וכל המלחמה הזאת בשביל לכבוש ארץ ישראל, שהוא בחינת האתרוג, שמחברים עם השלוש מינים, כי העיקר לבוא לארץ ישראל, שהוא בחינת האתרוג כנ"ל. וזה בחינת הנענועים, שהכוונה לעורר המוח, כדי להמשיך המויכין אל האתרוג, כמבואר בקבונס. היינו, שצריכים לעורר כוח הצדיק שתיקן את הדעת והמוח על ידי קדושת הברית, שעל ידי זה זוכה להמשיך חידושי תורה, שעל ידי זה דייקה זוכה לבוא לארץ ישראל. דהיינו לקבל הכוח מאדום להכניע המונעים, שזהו בחינת התא ידעת וכו' וכנ"ל. ועל כן צריכים לנענע בארבעה מינים לעורר המוח והדעת, כי כבישת ארץ ישראל הוא כפי תיקון הדעת שזוכה הצדיק וכנ"ל. נמצא שבסוכות מקבלים כוח מאדום בעצמו להכניע המונעים מארץ ישראל, ואז כל האומות נותנים כוח משפטיהם להכניע את כל העובדים העוברים על דת תורה הקדושה, ואת כל המונעים מארץ ישראל, כמבואה בתורה הנ"ל על הפסוק על כן יצא משפט מעוקל. ועל כן נקרא סוכת שלם, כי אז יש לנו שלום עם כל האומות אשר הראש שלהם הוא אדום, כי ממנו בעצמו מקבלים כוח לאנוש המונעים בחרבה וקטלה, או על ידי משפטי האומות כנ"ל. ועל כן מקריבים אז 70 פרים בשביל 70 אומות, כי אנו צריכים אז לקבל כוח מהם להעמיד הדת על תילה. על כן צריכים להקריב קורבנות עליהם, ועל ידי הקורבנות מבררים הטוב הנעלם בהם, שהוא בחינת משפט בקדושה שנפל ביניהם. כי הם מחזירים המשפט אצלנו, על ידי שנותנים תוקף להכניע המונעים מארץ ישראל, ומכל הדברים שבקדושה, ולהעמיד הדת הקדוש על תילה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת השבעה ושפיזין, שהם השבעה רועים שנכנסים בסוכה. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשכת על ידי שבעה צדיקים אלו, שעל ידם זכינו לארץ ישראל. כי הראשון הוא אברהם, שהוא התחיל לגלות קדושת ארץ ישראל. כי הוא הראשון שהשם יתברך אמר לו, לך לך מארצך אל הארץ וכו'. שגילה לו השם יתברך שיש ארץ שהיא מקודשת מכל הארצות. שמי שרוצה להכיר אותו יתברך, ולהתדבק בו יתברך, צריך ללך ולבוא לשם. ולהניח ארצו ומולדתו ובית אביו, וללך אל הארץ הקדושה הזאת, ארץ ישראל. ואחר כך הבטיחו השם יתברך לתת לזרעו, שהם בני ישראל, את הארץ הקדושה והטובה הזאת. וכן יצחק ויעקב לכולם הבטיח על ירושת ארץ ישראל, אשר על ידי ההבטחה הזאת יצאנו ממצרים ובאנו לארץ ישראל. כמבואר בתורה, וירא אל אברהם וכו', וגם הקימות את בריתי איתם לתת להם את הארץ וכו', וכן בכמה מקומות. ומשה ואהרון הם שהוציאו אותנו ממצרים, שעל ידי זה זכינו לבוא לארץ ישראל, כי עיקר יציאת מצרים היה לבוא לארץ ישראל כנ"ל. ויוסף חיבב ארץ ישראל, והשביע את בני ישראל להעלות עצמותיו לארץ ישראל, שבזה היה תלוי גאולת מצרים כמו שהיית בזוהר, וכמבואר מזה במקום אחר. ועיקר כבישת ארץ ישראל בשלמות היה על ידי דוד המלך, שנלחם מלחמת השם, וזכה לכבוש ארץ ישראל בשלמות, כי עליו נאמר, וישבתם בארץ וכו', והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם לבטח. והיה המקום אשר יבחר השם וכו', וכמו שפרש רש"י שם, ואין זה אלא בימי דוד ושלמה. נמצא שכל השבעה צדיקים האלו, שהם השבעה רועים, על ידם נתגלה קדושת ארץ ישראל. ועל כן נכנסין השבעה רועים בסוכה, כי בכוחם אנו זוכין לבוא לארץ ישראל וכנ"ל. בכל זה אנו עוסקים בשבעת ימי הסוכות עד יום השביעי, שהוא הושענא רבה, שאז הוא בחינת דוד כידוע. כי הזוכין לכבוש ארץ ישראל בשלמות, שזה לא זכה רק דוד, שאז נתקיים והניח השם לכם וכו', וישבתם לבטח כנ"ל. ועל כן נקראת הסוכה על שם דוד, כמו שכתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. כי עיקר הסוכה הוא בחינת כבישת ארץ ישראל, שזה זכה דוד כנ"ל. ועל כן אז חוזרין ומעוררין כוח ההתחלה שהתחלנו בראש השנה לחפור בארות מים מימי התורה כדי לזכות לארץ ישראל. כי אז חוזרין וחופרין אותם כמו שהיית בזוהר הקדוש, באו יומה וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו' כנ"ל. ועל כן עוסקין אז באמירת תהילים שיסד דוד המלך עליו השלום, כי כל ספר תהילים מלא תחינות ובקשות שהרבה דוד להתפלל כל ימיו ברחמים ותחנונים כעני ואביון. כמו שכתוב, עתה השם אוזניך ענני, כי עני ואביון אני. וכן הרבה, שעל ידי זה זכה באמת לכבוש ארץ ישראל וכנ"ל. וזה בחינת משנה תורה שאומרים אז, כי כל ספר משנה תורה מדבר מקדושת ארץ ישראל. כי כל התוכחות והדברים שדיבר עמהם משה שם, הכל היה מעניין יציאת מצרים לבוא לארץ ישראל, לזכור כל הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך עמנו, והוציאנו ממצרים. והרג סיחון ועוג, כן יעשה השם לכל הממלכות, פוק, עיין ותשכח. שכל ספר דברים מדבר כמעט בכל פרשה מעניין ארץ ישראל. איך השם יתברך רצה להביאם מיד לארץ ישראל, והם, על ידי חטא המרגלים, מוציאי דיבת הארץ רעה, על ידי זה נתעכבו 40 שנה, ועתה הם מוכנים לבוא לארץ ישראל. על כן הזהירם לשמור את התורה כדי שירשו ארץ ישראל וכו'. עיין בפרשת דברים ואתחנן עקב ראה וכו', ותדקדק ותראה חביבת ארץ ישראל. איך מזכיר בכל פעם ארץ ישראל אצל כל האזהרות שמזהיר אותם לקיים את התורה. שעיקר קיום התורה הוא בארץ ישראל, כמו שכתוב, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן וכו', בכל הדרך וכו', למען תחיו וערכתם ימים בארץ וכו', וזאת המצווה וכו'. ללמד אתכם לעשות בארץ וכו', ועשית ישר והטוב ובאת וירשת את הארץ וכו', וכן הרבה מאוד. ועל כן בליל הושענא רבה אומרים משנה תורה שמדבר ממעלת קדושת ארץ ישראל, ואיך ישראל זוכין אליה על ידי התורה. ועל כן אומרים אז תהילים שהוא רחמים ותחנונים, שעל ידי זה זוכין להמשיך תורה בשפע גדול, שעל ידי זה זוכין לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. י"ד. ועל כן עוסקים בהושענא רבה הרבה עם ערבי נחל, שנוטלין אותם לבדם וחובטים אותם. כי ערבי נחל מרמזים על הרשעים שמחזירם הצדיק בתשובה, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה כנ"ל. על כן עכשיו, בגמר, שצריכים לכנוס לארץ ישראל ביום שמיני עצרת, אז נגמר תיקון ערבי נחל שהם תיקון אלו הנפשות של הרשעים. ועל כן נוטלין אותם לבדם, זה רמז, שעד עתה לא ניתקנו אלו הרשעים, כי אם בעת שהיו קשורים עם הצדיק. אבל באמת, עכשיו הצדיק מתקן אותם כל כך, עד שאפילו כשמסתלק מהם, יהיה להם כוח בעצמן לעבוד את השם יתברך ולהמשיך תורה בעצמן. שזהו עיקר התיקון שלהם. כי האדם הוא בעל בחירה, ובוודאי יש כוח ביד הצדיק ליטול הבחירה מהאדם ולהחזירו בתשובה. אבל אין זה תיקון, מאחר שאין עושה תשובה בבחירתו. ועיקר התיקון שהצדיק מגלגל עמו כל כך בדרכים נפלאים, עד שזוכה להטות לבבו אליו ידבח, עד ששב מעצמו להשם ידבח. ועל זה מרמז ערבי נחל שנוטלים בפני עצמן בראשן הרבה, שזהו גמר תיקון של הרשעים החוזרים בתשובה כשנעשה תיקון על ידם למעלה אפילו כשהם בפני עצמן. ועל כן צריכים הערבות חביתה בקרקע כדי להמתיק הדינים, כי מחמת שהיו מתחילה רחוקים כל כך, צריכים להמתיק מהם הדינים שנאחזו בהם בתחילה כדי שיתקנו בשלמות, כדי שיעלו מהם בעצמם שעשויים לפני השם ידבח. בחינת העלאת מי נוקבין להשכינה שתתפאר בהם השכינה בעצמם, חזה במי ברק האתנה לגבך, שעל ידי זה מתייחדת השכינה בשמיני עצרת כידוע, שזהו בחינת כבישת ארץ ישראל. כי עיקר כבישת ארץ ישראל הוא על ידי שחוזרים בתשובה כל הרשעים כנ"ל, שזהו בחינת קיבוץ גלויות לארץ ישראל, לקבץ כל הנידחים והעובדים לארץ ישראל וכו' כנ"ל. תתבב. וזה בחינת שמיני עצרת לשמחת תורה, שאז עולין בשמחה לארץ ישראל, ועל כן מגדילין השמחה אז, כי צריכין לעלות לארץ ישראל בשמחה, כמו שמבקשים שתעלנו בשמחה לארצנו. וכתיב, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, וכתיב כי בשמחה תצאו. ועל כן בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז עיקר גמר תיקון המלכות בשלמות, שזה מרמז על ארץ ישראל, שנזכה לכנוס לתוכה במהרה בימינו, על כן אז השמחה גדולה מאוד, כי עיקר השמחה כשכובשין ארץ ישראל וכנ"ל, וכמו שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ וכו', ושמחת בכל הטוב וכו', וכן הרבה. ט"ז. ועל כן קוראין אז פרשת וזאת הברכה, שהוא סיום התורה. כי על ידי התורה שזכינו לסיים, על ידי זה נזכה לארץ ישראל. כי על ידי התורה זוכין לארץ ישראל כנ"ל. ועל כן קוראין אז פטירת משה. כי משה נסתלק על פגם הנ"ל, על הקהת הצור. ועל ידי הסתלקותו תיקן זה הפגם, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שמה שנחסר על ידם, נשלם על ידם. על ידי הסתלקותם שנתווסף קדושה גדולה למעלה על ידי נשמתם. ועל ידי תיקון זה נזכה במהרה בימינו לבוא לארץ ישראל, על ידי משיח צדקנו שהוא משה בעצמו. כמובן, כי מה שהיה הוא שיהיה, כי הוא היה גואל צדק, והוא יחזור ויגאלנו בשלמות. כי משה הוא משיח, כנ"ל. כי על ידי הסתלקותו תיקן מה שנחסר על ידי הקעת הצור, ועל ידי זה יזכה להיות משיח. ואז ימשיך לנו תורה ברחמים ותחנונים, ואז יקבץ נידחנו ויחזיר אותנו כולנו בתשובה שלמה. ונזכה כולנו לבוא עמו לארץ ישראל. נמצא שבכוח הסתלקות משה באין לארץ ישראל. כי הסתלקותו הוא תיקון הקעת הצור שעל ידי זה חוזרים לבוא לארץ ישראל. על כן קוראין הסתלקות משה בשמחת תורה כדי לזכות לבוא לארץ ישראל על ידי זה. שזהו עיקר גמר שלמות התיקון הנעשה בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז נשלם בשלמות גדול בחינת מלכות ומתייחדת עם דודה, שזה בחינת קדושת ארץ ישראל, שנזכה לבוא שם במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. י"ז. על פי התורה הנ"ל מבואר עניין סעודה וברכת המוצי, שחשובה מכל הברכות וקודמת לכולן, הוא פותר את כל הדברים הבאים בתוך הסעודה, מחמת הסעודה כמבואר בשולחן ערוך. כי עיקר קדושת האכילה נמשך מארץ ישראל, שמשם עיקר השפע של המזון והאכילה כידוע. שכל הפרנסה וכל ההשפעות נמשכים רק מארץ ישראל, כי כל הארצות מתמצית ארץ ישראל הן שותים. ומשם עיקר קדושת הלחם. כי כל המצוות הנוהגות בלחם, כגון תרומות ומעשרות וחלה, כולם הם מצוות התלויות בארץ. וכל קדושת ארץ ישראל שמקודשת מכל הארצות, העיקר הוא בעניין קדושת האכילה. כי שאר כל המצוות נוהגות בין בארץ, בין בחוץ לארץ. רק מצוות התלויות בארץ אין נוהגין אלא בארץ ישראל. ומצוות התלויות בארץ הם קדושת האכילה, דהיינו תרומות ומעשרות. ועל כן עיקר כל הברכות שצריכים לברך על כל דבר תחילה וסוף, שעל ידי זה מקדשין את המאכל שאוכלין, שיהיה ניזון מסיתרא דקדושה, עיקר הדעת שנמשכת על ידי הברכה עם ארץ ישראל, שעל ידי הברכה נתקדש המאכל בקדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר הקדושה ועיקר השפע כנ"ל. כי כל ברכת הנהנין למדו רבותינו ז"ל מברכת המזון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשתא לאחריו מברך, לפניו לא כל שכן. ועיקר ברכת המזון הוא לברך השם יתברך על שנתן לנו ארץ ישראל. כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. והדבר תמוה לכאורה מאוד. מה עניין ארץ ישראל לברכת המאכל שאכל? כי לפי השכל הפשוט, עיקר הברכה הוא לברך את השם על המזון שנתן לנו. והיה ראוי לכתוב, ואכלת ושבעת וברכת על המאכל והמזון שנתן לך. ומה העניין, וברכת את השם אלוקיך על הארץ, לואכלת ושבעת. אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי באמת עיקר המזון והמאכל נמשך רק מארץ ישראל, ומשם עיקר קדושת האכילה נמשכת על ידי הברכה. כי עיקר הקדושה היא בארץ ישראל כנ"ל. ועל כן כשאוכלים, שצריכים לברך את השם, כדי להמשיך קדושה על המזון שאכל, כדי שהחיות הנמשך על ידי המאכל יהיה נמשך מסיתרא דקדושה, על כן צריכים לברך את השם יתברך על ארץ ישראל דייקה, על שנתן לנו ארץ חמדה ורחבה, ועל ידי זה דייקה ממשיכים קדושת האכילה, כי עיקר הקדושה נמשך משם כנ"ל. ובברכת המזון למדו רבותינו ז"ל כל הברכות כנ"ל. כי כל הברכות נמשכים מארץ ישראל, ששם עיקר הברכה והקדושה כנ"ל. כי עיקר הברכה שמברכין על כל דבר הוא לגלות שהשם יתברך ברא את הדבר. כמו שאנו מברכין המוציא לחם מן הארץ, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ. ועל ידי שמגלין שהשם יתברך ברא את הדבר הזה, על ידי זה נתגלה קדושת ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מזה, על ידי שיודעים ומאמינים שהשם יתברך ברא העולם ומלואו, שזהו בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כמו שפרש רש"י על פסוק בראשית, ומובא בדברי רבנו ז"ל, שעיקר קדושת ארץ ישראל על ידי שיודעין שהשם יתברך ברא העולם ומלואה, כמו שפרש רש"י שם, הוא ברא, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ועל כן, על ידי הברכה שמברכין על כל דבר, שעל ידי זה מגלין שהשם יתברך ברא את הדבר הזה, על ידי זה מגלין בחינת קדושת ארץ ישראל, שעיקר קדושתה על ידי זה כנ"ל. נמצא שעיקר הקדושה שממשיכין על כל דבר מאכל, על ידי הברכה, הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר הקדושה והברכה כנ"ל. ועל כן העיקר הוא ברכת הלחם, שהוא ברכת המוציא שחשובה מהכל. וגם צריכים לברך עליו ברכת המזון, כי הלחם מחמשת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שמשם עיקר ברכה כנ"ל. י"ח. כי כשרוצים להמשיך קדושת ארץ ישראל, אי אפשר להמשיך כי אם על ידי התורה הנמשכת בכל התיקונים הנאמרים לאל בהתורה הנ"ל. דהיינו להמשיך תורה ברחמים ותחנונים, לשפוך ליבו כמים נוכח פני השם, שעל ידי זה נחמרים רחמי הלב העליון ונמשך עליו דיבורים חמים כגחלי אש. ועל ידי זה ממשיך באורי התורה גם כן משם, מבחינת הלב הזה, ששם כתובים כל באורי התורה וכו'. וכשמתפלל קודם הדרוש ברחמים ותחנונים, צריך לקשר עצמו עם כל נפשות השומעים, שעל ידי זה נתווסף קדושה גדולה למעלה לפי ריבוי הנפשות. וכמו כן הוא ממשיך באורי התורה גם כן משם בשפע גדול, ויש לכל נפש ונפש חלק בהתורה. ואזי דייקה זוכה להכניע המונעים מארץ ישראל, וזוכה לבוא לארץ ישראל, כמבואר כל זה בתורה הנ"ל. וכל התיקונים האלה צריכים להמשיך בשעת האכילה, כדי לזכות שתהיה האכילה בבחינת קדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר קדושת האכילה כנ"ל. בעיקר האכילה הוא לחם, שהוא עיקר חיות האדם, כי הוא משביע ומזין, והוא עיקר הסעודה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין הסעודה נקראת אלא על שם הלחם. כי לחם מחמישה מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שורשו נמשך מכל הבחינות הנ"ל, שמבחינת המשכת התורה בתיקונים הנ"ל, שעל ידי זה זוכן לארץ ישראל, שמשם עיקר קדושת הלחם שבו כלולים כל המצוות בארץ כנ"ל. כי הלחם הוא בחינת תורה, כמו שכתוב לכו לחמו בלחמי, וכמו שכתוב ממרחק תביא לחמה. כי על ידי המאכל שאוכלים נמשך חיות האדם, כידוע בחוש. בעיקר החיות נמשך מהתורה שמחיה את הכל, כמו שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך. ועל כן בהכרח שכל כוח המאכלים שיש להם כוח להחיות את האדם, זה הכוח ובחינת אותיות התורה המלובש בהם. ומי שזוכה לאכול בקדושה ובטהרה, הוא ממשיך קדושת התורה הקדושה על ידי אכילתו בבחינת ותורתך בתוך מעי. ועיקר הוא הלחם, שהוא עיקר האכילה והשביעה, כי אין נקרא לחם כי אם כשנילוש במים ונאפה על האש. נמצא שיש בלחם כוח מים ואש. ואלו המים והאש נמשכים בשורשם מבחינת מים ואש הנ"ל של הצדיקים, שממשיכים תורה על ידי בחינת מים ואש. דהיינו על ידי ששופכין ליבם כמים וכו' קודם הדרוש, שעל ידי זה נמשך עליהם דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה ממשיכין תורה מלב העליון, ומשם נמשך כוח המים והאש שבלחם, משזוכה לברך הברכה כראוי ולאכול בקדושה גדולה. שאז אכילת הלחם הוא בחינת המשכת התורה ממש, שנקראת לחם, שנמשכת על ידי מים ואש, שמשם כוח המים והאש שבלחם כנ"ל. ועל כן הלחם סועד הלב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בתורה ונביאים וכתובים מצינו שפיתה סעדה דליבה וכו'. כי הלחם הוא בחינת התורה שנמשכת מלב העליון כנ"ל. ועל כן יש לו כוח לסעוד את הלב, מחמת שנמשך בשורשו מלב העליון כנ"ל. ועל כן אין הסעודה נקראת אלא על שם הלחם. כי עיקר שם הסעודה הוא על שם שסועד את הלב. עיקר הבחינה זו רק בלחם, שהוא בחינת התורה שנמשכת מלב העליון וכו' כנ"ל. ועל כן, מחמת שהלחם ובבחינת התורה הנמשכת בתיקונים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל, על כן ציוונו השם מטבח לברך ברכת המזון על הלחם, שעיקר הברכה על ארץ ישראל כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת וכו' על הארץ וכו'. כי עיקר התגלות קדושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת הלחם, שבו תלוי כל קדושת ארץ ישראל, שהם המצוות הנוהגות רק בארץ, שכולם הם בלחם כנ"ל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי התורה הנ"ל, שהוא בחינת לחם כנ"ל. וזה שהפליג בזוהר הקדוש בכמה מקומות בעניין קדושת הסעודה, בעניין עשר קדושות, עשר תיקונים שבסעודה. אין שם בזוהר בכמה מקומות. כי קדושת הלחם, שהוא עיקר הסעודה גבוה מאוד מאוד, אשרי הזוכה לטעום אכילת לחם כזה. סוגריים, ובזה תבין איזה התנוצצות והמעשה הנוראה כתובה אצלנו בעניין הצדיק שזכה על ידי אכילת לחם לקבלת התורה, עיין שם ואבן. י"ט. ועל כן עיקר השביעה על ידי הלחם, כי הלחם הוא בחינת התורה, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שכל זה נמשך על ידי הצדיק האמת שממשיך התורה בתיקונים הנ"ל כנ"ל. בעיקר השביעה הוא בחינת הצדיק, שהוא בחינת יוסף, שהוא בחינת שבע שני הסבא כידוע, וזה בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. וזה בחינת אכילת שבת, כי משם עיקר הברכה והשביעה, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי שבת וארץ ישראל הם בחינה אחת, כמובן בשבע הבדלות שאמרו אבותינו ז"ל בירושלמי, שחושב שם בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ובין קדושת ארץ ישראל לשאר הארצות, ובין ישראל לעמים. כי כל אלו הבדלות כולם שייכים זה לזה. כי ארץ ישראל ושבת וישראל כולם הם בחינה אחת, כי כולם קודש. ולהפך, העמים וחוץ לארץ וימי החול, כולם הם בחינת חול. ועל כן עיקר השביעה בארץ ישראל, כמו שכתוב, ואכלתם לחמכם לשובה, וישבתם לבטח בארצכם. כי ארץ ישראל מקבלת מהצדיק הנ"ל בבחינת צדיקים ירשו ארץ, ומהצדיק עיקר השביעה והברכה כנ"ל. חף. ועל כן ברכת הלחם פותרת כל הדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה. כי הצדיק, כשממשיך תורה ומקשר את עצמו עם כל נפשות השומעים העומדים בשעת הדרוש, שעל ידי זה דייקה הוא יכול להמשיך תורה בשפע גדול, ועל ידי זה דייקה זוכין לבוא לארץ ישראל כנ"ל. ומבחינת הצדיק והנפשות הנ"ל שמקשר עמו בשעת המשכת התורה, משתי בחינות אלו, דהיינו מהצדיק ומהנפשות, מהם נמשכין עיקר החיות הנמשך על ידי אכילת כל הדברים שבעולם. היינו, כי הלחם שהוא עיקר הסביעה, עיקר חיות האדם, זה נמשך מהצדיק בעצמו, שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל, עיקר הסביעה וכנ"ל. ומהנפשות שמקשר עמו בשעת הדרוש כנ"ל, משם נמשך חיות שאר כל המאכלים שבסעודה, שתפילים לעיקר הסעודה שהוא הלחם, שהוא בחינת חיות הצדיק בעצמו, שהוא העיקר שמקשר עמו כל הנפשות כנ"ל. ועל כן מברכין על שערי המאכלים, כשבאים בפני עצמם, בורא נפשות רבות, כי חיותם נמשך מנפשות רבות המתקשרים עם הצדיק בשעת הדרוש כנ"ל. ועל כן כשבאים בתוך הסעודה פת פותרן, כי הם תפלין להפת שחיותו מהצדיק כנ"ל שהוא העיקר, כי הוא מקשר עמו כל הנפשות השומעים וכולם תפלין אליו. כ"א. וזה בחינת 10 מצוות התלויות בפת, שבשביל זה צריכים ליתן שתי ידיו על הפת בשעת הברכה, שיש בהן 10 אצבעות. וכן יש 10 תיבות בברכת המוציא, ו10 תיבות בפסוק ארץ חיטה ושעורה וכו'. כמבואר בשולחן ערוך, אור החיים, סימן קס"ז, ובטור מבואר יותר. וכן יש 10 תיקונים בסעודה, המובאים בזוהר הקדוש בכמה מקומות. הכל כנגד 10 קדושות שיש בארץ ישראל, שמשם עיקר קדושת האכילה שעיקרה הוא הלחם וכנ"ל. כ"ב. כי עיקר הברכה הוא לגלות שהשם יתברך ברא את העולם כנ"ל, שעל ידי זה מגלין 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ומחמת זה בעצמו יש 10 קדושות בארץ ישראל, מחמת שעיקר קדושתה על ידי שמגלין שהשם יתברך ברא את העולם ב10 מאמרות, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כמו שפרש רש"י שם כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קבלת התורה כנ"ל, כי התורה כלולה מעשרת הדיברות שעל ידם נתגלה שהשם יתברך ברא את העולם ב10 מאמרות, כי כל העולם היה תלוי עד 6 בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. היינו שהתגלות אמונת חידוש העולם, שהשם יתברך ברא את העולם יש מאין, מ10 מאמרות, שזה עיקר קיום העולם, זה היה תלוי עד 6 בסיוון שקיבלו ישראל את התורה, שהיא בחינת 10 הדיברות כנ"ל. ומשם עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וכנגד כל זה הם כל הבחינות של 10 שיש בלחם וכנ"ל. ועל כן נקרא הלחם לשון מלחמה, כמו שכתוב לחם את לוחמי. וכמובן בזוהר הקדוש שסעודה הוא עידן קרב, כמו שאמר הינוק העיין שם. כי הלחם הוא בחינת התורה שנמשכת בתיקונים הנ"ל, שעל ידי זה יכולים ללחום עם המונעים מארץ ישראל, שעל ידי זה זוכים לבוא לארץ ישראל. וזה עיקר בחינת הכוח והחיות בקדושה שמקבלים על ידי האכילה, כדי שיהיה לו כוח ללחום עם המונעים מלבוא לארץ ישראל, להכניעם ולהשפילם ולבערם מן העולם, ולזכות לבוא לארץ ישראל. ועל כן נקרא לחם לשון מלחמה כנ"ל. כי עיקר המלחמה של האדם הוא שיזכה לבוא לארץ ישראל, ששם עיקר קדושת איש הישראלי. שאז דייקה, כשבא לארץ ישראל נקרא יש מלחמה, וניצחון מלחמה זו זוכין על ידי התורה הנ"ל שהוא בחינות הלחם כנ"ל. כ"ג. וזה בחינת ה-דאמוצי, שהזהירו רבותינו ז"ל הרבה להטעים ה-דאמוצי. וזה בחינת 5 מיני דגן שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שעליהם מברכין המוצי. וכל זה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת ה-דאברהם. כי אברהם הוא הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ולא זכה לארץ ישראל, עד שהוסיף לו השם יתברך ה' על שמו, כמו שכתוב, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם וכו', ונתתי לך ולזרעך את ארץ וכו', כנ"ל.